violinie wykąpanym pyskiem. Kompo przedam za konia i do tego z zyskiem. Wszystko jest takie jak w rzeczywistości. Tym co zobaczycie, nie ma tu nowości. Cały świat rozumie, co się tutaj gra. To historia gangsterska, którą każdy zna. Cały świat rozumie, co się tutaj gra. To historia gangsterska, którą każdy zna.